«Як?» – не повірили студенти. «А отак. Світиш свічку вночі. Дитина хвора або що? Плати штраф». «І вони це терпіли?» – подав голос Андрій. «Отож би воно що не терпіли. Спочатку шукали правди миром, потім знайшли князівську грамоту, що давно вже дозволяла світити світло. Та воєвода цю грамоту не визнав». «А яке він мав право?» «А ніякого. Але правий той, хто править». «А куди Софія Андріївна несе свічку?» «Не Софія Андріївна, а Меланка. Її, коханого, Івана Свічку, за викрадення князівської грамоти воєвода наказав стратити. Але врода Меланки зворушила його серце, і він пише помилування з умовою: якщо на доказ нашого наказу, тобі горящу свічку принесуть». І Меланка мусить в бурю вночі нести цю свічку згори, з палацу воєводи на Поділ, на житній торг, щоб урятувати коханого. «Та хіба ж це можливо? Я б того воєводу по морді», – озвався Андрій. «Звичайно, неможливо. Але на те є сила мистецтва і кохання». Десь у кінці лютого на одну з репетицій знову завітав Арсен. Репетиції відбувалися уже з декораціями і реквізитом. Відкритим полум'ям на сцені користуватись заборонено, тому свічки виготовили на батарейках з лампочкою всередині. Непомітно натиснув кнопку – свічка горить. Дмухнув і непомітно натиснув удруге – згасла. Посеред репетиції на сцені раптом погасло світло. Виявилося, що не лише на сцені, а й у всьому місці. Арсен зателефонував черговому в райком. Виявилося, що сталося серйозне пошкодження на одній з ліній енергопостачання. І це на кілька годин вивело з ладу електромережу. «Так, шановні актори, не чекайте марно. Розходьтеся. Світла не буде». Скрипченко запропонував: «Арсене Арсеновичу, ви візьміть нашу свічку замість ліхтарика, бо ж на вулиці темрява. Як додому дійдете?» Режисер мав рацію. Темрява була суцільною, та більш нікому режисер свічок не дав. І ще пошкодять або загублять театральний реквізит. «Софія Андріївна, доведеться мені вас провести, бо наші гори не гірші за київські». Ні місяця, ні зір не було. Місто наче зникло. Залишилося вузьке коло світла від слабкої маленької лампочки. «Арсене, як дивно! Темрява, суцільний морок у місті, і ця свічка, немов із 500-літньої давнини. Та наше місто з усіма його вогнями, немов і сивої давнини. От якби ти бачила Прагу, Берлін, Варшаву. Там так багато світла. Там зовсім інший світ. Там зовсім інший рівень життя. Нас ніби навмисно відгородили від усіх залізною завісою, щоб ми не знали, наскільки відстали від інших країн». «Арсене, але ж ми найбільш передова країна світу». «Це так пишуть у передових статтях газет. Ти пам'ятаєш нашу поїздку до Києва? Там я розмовляв із кількома впливовими людьми. Потрібні зміни. Потрібно перебудувати багато що в нашій країні, щоб вона стала насправді передовою.